نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان ابن الناظور الناطور صاحب إلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أشراها يوما حديث النفس أحاديث آخر همشيك حتى أدخل الله علي الإسلام إلاك أستيمهم زهري رحمة الله عليه آسنها امام زهری شیعن امام زهری گفن جنتی صدایی انتر بل شیعه گنایی ربط نی آئی تمام بود آرواد شمولا علاقه است امام زهری کسی یاری در زمان عبدالملک بن مروان بعد از مدتی امام زهری در زمان عبدالملک بن مروان رو بد شام نشام کرو ودا ابن النازور یا ابن الناطور یہ مرد زندہ ہیں شما مردوں نے کہ ہمہ ہرقل روحانی مردوں ہیں ہمہ حالات دستر میرا کہتے ہیں امام زہری نو ہمشیہ پدا جوز سکن کہ آگری ہرقل موجود چطورکا بتا واجی نامایا حتا چون بتا چطورکا نو ابن النازور بنائی گف جان امام زہری ادا ابن ناظیر ہم آگا پہن لکھ لکھا کہ میں ابن ناظیر مولا تحسن گا پچار کل آیا گمائی واقعی چو بیان کو آگا لیکن یہ واقعی گنای رکھتی نہیں اس زمانہ کہ ابن ناظیر گا پجا زہری شی ہمی زمانے کہ عبد الملک بن مروان حکومت شام ہے اور زمانہ خلفائے اربعہ دور زمانہ خلفائے راشدین دور زمانہ رفت امیر معاوی دور زمانہ رفت یزید دور زمانہ رفت لئے عبد الملک بن مروان دور زمانہ جا پھر جانتی امیر عبد الملک بن مروان دور زمانہ امام زہری سرکفی شام یہ مرد زندہ ہیں شما مردمان ہیں کہ حرق واقعہ حرق نہیں مردمان بودتا کہ ہم حرق مجنے ملا بودتا پادری بودتا پوفی بودتا بکول آیا ہم ہم آئین انجوستان کا خوب خلاصہ الہ وکان ابن الناظور امام زہری بشنی امام زہری بشنی حسد ابن الناظور صاحب ایلیاء و هرقل همین ابن الناظور خواه قدیم زمانه یا که هرقل زمانه بتگد این مرد که هسته آوهدیشی صاحب ایلیاء این مرد که هسته آوهدی والی و حاکم بتگد ایلیاء این شامه و هرقل جانبه هم معمول بتگد صاحبه چمارا یعنی هرقل رفیق خاص هست یعنی معنی چه که آئیے معمور یا مثل وزیر وحسط ابن الناظور کے صاحبت شام انشانی مسترت استاندارت و حرقل جانبہ ہم معمورت و جن بھی ہم چکا رہے ہیں اسقفاً علی نصار شام اسقف بمعنی پادری پوف بے اسطلاح مدد شانی یعنی مستری ملایت، پادریت، مدنی آینی پادریت، مدنی پاپد آینی مستری پاپد آینی یعنی ملایت آینی بس نصاران شامل یعنی شامل نصاران سرائی مستری ملایت ابن ناظر چونگو حرقلی هم که از سے معمورت استاندارتی و شامل تها استاندارت یہ معنی بو جملے حسد ابن ناظر که آئی همه زمانہ بود تگر یعنی استاندار شام و هرقلی جانبا معمولت و اشی چونگو هم مولویت پاپت کئی منصارا شامه یو حد دسو این معنی میشین که منی زهری ها گناهی که دیگه من جز کن یو حد دسو نو همایی گمان بیان کنی معنی ابن النازور حدیث بیان کو گمان ما واقعی بیان کو من دوست کو کہ حرقل وقت ایک شامیت چی تارکا بود این واقعا و حرقل ها این صورت چی تو پیجید واده این نبر چی دید نحنی گفت جید یحدث و ای حدیث بیان کود که ان حرقل حین قلم ایلیاء ابن النازور اگوش که حرقل زمانی که چه وقتی روما یهد با ایلیا شام به ما نظر اعلا کنه که نیما کسی شمایش کن آمردن نظر کتا گل کنه که من برنده بمون برای حکومت ایران من غالب بمون من یک قولی که من روم بیت المقدس ها کسی زیارت کنم پا شفاق ابن النازور گوه زهری بیان کنه که حرق وقتی که چه روم آیت به ایلیا و شام رسید اصبح یومن خبیس النفس و اداک شامی ها حرق مدر نجومی ها همیشه نجوم ستاریان استقلالاتی گفت نجوم آسمانی استاد مدر چنو حرق لکی هد ایلیا یا شاما صحب کبون همیشه باک شامی بازین تگه صبح کبون یه روچی اصبح یومن صحبی کن یک روچی که بلکل مرد که هسته کریه النفس هست خبیص نفس مانا اینی آی نفس و آی ذات این وزی سر ناراحت هست یعنی مانا چه که صحبی مخشاره کن مرد تحت سرا نشته و محلول دور بری نشته بل مرد هنچو باشه منغزه پریشانه هنچو چهره بجته این مانا این خبیص نفس اصبح صحبی کن هرقلا یک روشی اتباقا همیده که خیلی اوکی نفس در مزیقه یاد، در انقباض یاد، در پریشانی یاد ایمانه اینجا. فقال بعضو بطارقتی. پس گوشت بعضی چنائیه که هسته رئیسان بطارقه جمع بطریقه. بطریق در اصطلاح آیام ما مرد گوشن که بادشاه دست راس و دست چپ مثل وزیر نخست وزیر فلان و غیر ازالت سانا وزیر دربار سان نام کنم بطریق پس باید بعضی چنانیه ما کسی وزیران دربار کدستن کرنا ہے اتکا یکی جرعت کت جست کو که اے بادشاہ بتحقیق ما خیلی انکار کنگیم تی صورتا مروشی این مروش تی شکل صورت گشتا پا سوشه سگ ناراحتی باری مرضی تر گفتا گمی تر پرے اور مروش ما تی حیات چارتن لگیم شہا چو منکرین تی حیات تو ہاں چو ناراحت منقص ہے چاہ بری قال ابن النازور نو افر یہ جملے معترضی متوجہ بھی ابن نازور آکے سیوکیہ چودا بطریقہ چھے میکیا کہاستے ہیں حرقلا اس سوال کو کلستن کرنا ہے اتکا ابن نازور ایت درمیان وائی جملے موترزے بیانکا ابن نازور وقت حست حرق حضاءن یسکی نجومیت ماہر در نجوم حضاء ہما وردن آمکنہ در نجوم خیلی ماہر ہیں وکار حرقلو ابن نازور میشه حرقل حضاییت مثل ماهریت مثل ماهر کسی داننده یک ضرب نجوم عادت همشه یک هر شب ستارهان چاره چه ستارهان استدلال که نجومی ها هنچه کنه آهان مثل ماهریت در نجوم ها ستارهان چاره شبان استدلالی بید خیر یه جمله معترضه تمام بود اذا چه بی تعارف کو که حرقل که هسته چی مردمی هست؟ خیر نو کدستن کرنا آزه اتکا فقال لهم یه جواب داد توجه فقال لهم هی نساله یه هدی که مردمان سوال کو بیتری که میتری کن سوال کو که تفشی چوشه ناراحت ہے کس شکل صورت چاری بھی نہیں مرش کهان چو گیزه فقال لهم یه جواب دا حرقل برایت بیتری کن وقتی که سوالش کن گوشتی بله من ناراحت و مروچی من ناراحتی نه دردی نه دوتی نه تپی نه آدگری نگنی نگرستی بل من ناراحتوں کہ من دوشی نجوم جتا اشارتا من ای حبر معلوم بتا من ہمی حبرہ ناراحت کتا آچی اشن انی رأیت اللیلتا حین نظرتو فی النجوم ملک الختان قد ظہر یہ منی ناراحتی اللہ جسے کہ بتاکی کہ من دوشی شفا چارتا نجوم ستاریان و چارتا یہ وقتی کہ من در نظر جتا در ستاریان گروچمی ستاریان من معلوم جتا کہ بادشاہ ہما مردمانی ایک خطنہ کنا سنت کنا وطا نصارا کا حصہ آن سنتی ثانی دین اتحا کر مردین چوکش ہم خطنہ نکوز آنی مذہب چوکا نیستا یہودیان نجی کا حصت عربان حصت خوب مارا اشی کہ من دوشگی شفا ستاریان چارتا اپنی نجومیان چو استدلال گنا مثلا تصور کنشان چارا آسمانا ستاریانا گندن یا نوکی ستاری تروکو یہ شفا کسرا یہ ستارہ نبوتا بل اشی شفا یہ ستارہ چی افقا کجا جانوی تروکو تو آن چشی استدلال گنا یہ ستارہ کی تروک تا یہ ستارہ برای چی دلالت کن برای فلان بادشاہی دلالت کن یا برای اوک زوال دلالت کن یا برای یک بادشاہی تولد دلالت کن اشی چنا اپن نیان چشی استدلال گیا مردا ہمیں حبر اظہار کو گوشتی من دوشگی شبا که چارتا در ستاریان منا معلوم بودتا که بادشاہ خطنہ کنوکانی آئی پیدا بودتا ظاہر مانا پیدا بودتا ظاہر بودتا فمن یختتنو من هذه الامه لما شمار ہوتی متریک متریکان جو سکنو کہ کھائیں کہ آیا خطنہ کنا چنی امتا آیا نما یہود در نظر است قالو لیسا یختتنو الا اليہود آئیے ہمی متریک متریکان جواب دا کہ نیسے در دور من ما شما کسی کہ آیا خطنہ بکنن مگر یہود یہودیاں خطنہ کنن دیکھ خطنہ کنن لا پانے گا نہ اشمی دور بننی پل آئیو ہمن نکشانہم اذا پانچیش تسلی جدا بیتریکان کہ یہ خطنہ کنن دگا ہمی یہودیاں ہیں اگر تو یہ روز دیستا من نجیومہ معلوم دی کہ ہمی یہودیاں یہ حاکمی پا دیئے بادشاہ پا دیئے پل آئیو ہمن نکشانہم پس ترا غمگین و مهمی توکا پریشانی توکا دارمدن حال یهودیانی یهودی کم بکن سلپیو کیم یک گروهی هم مختصریم یک قدرتی نابودیم تا چشانی موضوع ها کسیم پریشان حجمه بود بله اگه تا باز پریشانه بود ای کار بکن یهودیان وقت تو الی مدائن ملک کا تو بنویز به هر شهرستانی کتی بادشاهی شهرستان هم تو به آنی هم افسران و تی وزیران هم و تی استانداران و فلان هم بنویس تا بنویس که هرچی یهودی اشمه ملکان توکا پاک کشی پا یقتلو من پیهم من الیهود پس بکشن هرچی موجود در آن توکا و همه مدائن توکا در همه مردمون توکا چی یهودیان یهودیان بکشن یهودیان اشک کشت و راحن تو سچ یہودیاں کو بادشاہی پیدا ہے بلکہ من بادشاہی واچم یہودیاں یہودین احبار آسان ہیں تو ہر جگ تر کشوری حسن تر شہرستانی حسن تر معمولی حسن ودہ دستور ہے کہ یہودیوں ہرچ منام شہرستان انتو کا یہودیاں پاک کشنگارش کہ نمبر راہ دی خوب فبینما هم على امرهم ابن نازول بشی ابن نازم میشی ببینما هم پس در آمیانی که حرقل گوتی وزیر وزرات بر همی امر سرات همی گپ پچالتا همی مشورت که چون کنین یهودیان دار بکنین فلان بکنین که مالک الختان چمشا پیدای بین و آمردم و همه نجوم حدیث تکنو مالک الختان یک که پا دیئے آئی و بلا ایمنی حکومتی سلطنت از بین بانو آئی پکر همشی پریشانی همی وحدی شام همی گفتی تو کند اوتی یا هرقلو بر رجل ارسل بهی ملک و گستان یخبرو ان خبر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یہ مردان در ہمی شعر مشورہ یا تو ہدار یارک بو پانک ہرقلا یا مردی احمد ہے یا قلبی یارک بو یک مردی پانک ہرقلا یہ مردہ کئی رہ داتا گا ہمی مردہ بادشاہ گستانیہ بادشاہ گستانی کہن ہما بسرائی حاکم ہے ہما بسرائی استاندار آئی کیا زیشے میرے گستانی اس کو معلوم آئی ہے تو یہ مرد ہما حاکمت کو واجہ رہ داتا گا حضرت دہی قلبیہ کہ کاغذ آمنی با حاکم بسرائی بنے ہمی گستانت آئیے بدے کہ آئی بھیرک رسی نکولا کرم ہمارے کہ حاکم گستانیہ دارے کہ بادشاہ واہ یہاں سے اینیان من سر راہ دوں بلدی تی گور گور کرو توہ برہمز بگن دی کاغذ بلے من ہمشن دی کاغذ جار گولا یو خبرو عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد یعنی ہاں دے کلی خبر دا چی خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فلم مستخبرہو پس ہر آزمانی کہ ہرقلا چنائی خبر گفت جو سکوت حبران معلوم کو قالت ہبو نو ہرقلا با ای مرد بری در خلوتی بچاری تیشا امختتنون ہوا املا ایا ای مرد کہنسی خوتنہ کتا یا خوتنہ کتا من چمشان ترسی دیکھ آئی یہودی کان من ترسی نی اگر شانی کام خوتنہ کنن نگل ہمشان اکم واب دیستگن ہمشان اک بادشاہ پا دی شما بری چاری امختتنون ہوا ایا اشی خوتنہ والائی یا خوتنہ والائی نی پس ربتن تو آئی اس چاری بے اجبار فحدثوهن یهت این مردش حال در هرقلات انهو مختتنون این مرد خوتنه والای شان خوتنه کنه نو اول روچاین تی جستی کن سألهو عن العرب نو هرقلات روچاین همی مردا سوالی کن چه عربان که شما عربان خوتنه کنی زنا باشتی هم یختتنون بله آیوه بله ما عربان خود نکنین چه حضرت ابراهیم علیه السلام سنت اینکه ما چماری که نسل اولاده ما خود نکنین داریم فقال هرقلون حمید هرقل اگو هازا ملک و هازه الامت قد زهره یه چی من دیستا درس تاره یهودی و کان نه هنی عربانی بادشاهی که همشی جاه جنس من ملک و بیران کن با کان در بارتی از دست هازا ملک و هازه الامت اسی کہا سن بادشاہ ہمی امت ہمی عرب ہے کہ ظاہر بودتا ہے ہمشی میں در نجومات دیستا میں نے پریشان کتا یہ خبری ادکود مردا ثم کتب ہرقلو الی صاحب لہو برومیہ یہ ہرقل آپ یا رفیق یا حسد در علم نجوم آکھ شیعائی ہم کلاس بودتا گتا اہم یہ استاد یہ در سما سرزمین روما آئی انگا چہرا کے لئے جندہ ہم در نجومی پندہ براندہ ترہ و اسی والا ہم استاذا چارتی یہ چیزا من چی نجوم معلوم کم البارے ہم اوٹی رفیقہ ہم کلاسا کے در رومیے ہماری تحقیق کرنے بارے آئی ہم یہ شفا نجومی چارتا کہ ہم چی چیزی دیستے گو میں موافقت کرنے یا تو نہ تے لیکن ہم چی طوری خلاصا مردہ کاغذی نوش یہ مردہ پدا کاغذی نوش ہرا کلا راہدہ بجانب ہماوت الرفیقہ کرومیت و کبرائیہ کی حمالہ وکانا نذیرہو پہ لہا ہرقلی ام نذیرہ دا کہ ہم کلاس بودتا گئے تھے نذیرتی یا کہ ہم مچتی در علم نجوم حلچہ استاذ یا آئی نام بازیشن زغاتر نامتی وصار ہرقلہو الہ حمس نو حمس اپچدا مگر ہرقل اپشدا نو روانہ بوئی حادثہ وابی دیس لگا تو آدھگرا نو چی ایلیا یا روانہ بو بہمس کے ہمس کے لئے دریان روبے نو چنگو رکھ زوٹی آہار بیت میں ہارے بگروں گو دا نو اللہ نزدیک رسیم گو دا ہمس آکھ بلی آنفر آمردی کاغل بیت من اتمینہ ببک یہ چاہ بلی فلم یرم ہمس حتی اتاو کتاب من ساہی فلم یرم پس چی بہدی ہرقل با ہمسا قرار نگفتا گا راما یریم و بوانے جاگاہ راگ و قرار گلا گا مستقر بوا گا یعنی مانتے چنگو ہرقل روانہ بوک ما ہمس رو چید با ہمسا پورا قرار نگفتا گا لوکی رسد اولا حتی آمد کاغذ جوابیا یوافق رائے ہلا آئی ہم نوافقت کتا رائے ہرقل آئی ہم نوشتا گا بلے ماہ ہمی روک تو نجوم چارتا آشفی من دیستا انچین چیزی تو دیستا بل تو فهم تک بادشاہی بل منی نجوم کار بدرش بادشاہی نیشی پیغمبری فادیشی پیغمبری تو یعنی تی نجوم ادراک کتا بادشاہی بل منی نجوم ادراک کتا بادشاہی نیشی پیغمبری نانت گوشتی ہوگی خوب يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم أي موافقتكم رأي هرقل بد واجه در كفقك وهيني كي پیغمبرش فيدائي وأنه نبي خير نور هرقلاك اي خبر اشكوك آه مردم موافقتكم يكيني پیدابوك اي نفر پیغمبری وشي باب جميع عرمان بلند بيت كيزا مي ملک سلطنتان چون بکن نو چوني كو سیاست دیگری فا از این هرقلون لعظماء روم پی دسکرت لهو به حمسا پس اعلان کت هرقل برای سرداران رومه هرچی سردار حاکم آدگر آج گونتند وزیر وزراء آدگر ادگر آج هرچی گونت آج اعلان کت برای هرقل برای سرداران روم پی دسکرت در یک نمایشگاهی آئی هست در حمسا دسکره اصلا که هسته همه جایی نامکنه که مردم ها اولا برای مشوره یا حکومتی انتظام گونه اولا که هسته مشوره گیرند جنبن در همه سرایا منزلا ماحولاشی نامکنه دسکر دسکره خب چون کن این هرقل دستور دا که تمام عظمای روم، سرداران روم، کالبردر یا که حضرت تمام افسر مفسرها آیه بیاید و در همی مشورگاه همود بیان همسا همود جمع به همود. من یعنیشن گونا چی کنم؟ وشا این مشوره کنم. ثم امر به ابوابها. رنده دستوری دا که به همی دستکره یا اصلا دستکره یک مثل براه سرای منزلی درست کنه بادشاه براه سرای منزلی بکن درست کنه ودا که داره چند اتاقه چند نشیمنه آی دروازه و آدگر پنه نوهم ودا که خاصی مشوره جلسه بیتن در همه کتو که روان جمعان تو همه گفتگو کنه تو آدگر کنه محض به همین مشوره سازیا در همه جهران شنام دست کنه نو مردا دستور داشت تمام عظمای روم بیان جمع به هم بیان جمع بودن این دستور داد که دروازه ها را کسی بند کنید چونچه دروازه پر اگه دست کرده دستور داد که دروازه ها را بند کنید پا گل لقت شانه هم کسی کفل کنید سمت تلا رنده وقت بالا را اصطلاح مانه ده بالا را تلا بالا را سمت تلا رنده وقت بالا را فقال یا معاشر الروم این مقصود چی مرده؟ یا مرد که هستی نو ایوهدی که آن مردی کالزی هم دیست و تی هم حدس کک ایه پیغمبه فادی نو ارادیشی ایه پیغمبری همه پیغمبری که مواد هم در تورات و انجیل ها دیسته دیسته اگر منی ملت گو من موافقت بکنم منی کامیابی در همی پیغمبر اعتماد چکولی باش اگر من به این پیغمبر برسم لتجشم تو بلان و غیر زاده نو نظر ایشی که اگر این ملت که من موافقت بکنم من روحنی پیغمبر که لا ایمانی یارو که ملی منی سلطنت ملک ایمان درست بچم با قاعده بلنی از هری کن مردگا تجربه حاصل بکنم همو دا که همو دا شامی تها وقتی که او دا ابو سفیان لوچایی تو همی ایک حبر که ظاهر بود او دا ابو سفیان مردانی چیش که شلو که شکو همو کرید نه تو همه حبر ترسید چیه را که اوه من کم بکنی همه رو که ظاهر کن همه شیش کن شلو کش کن و اله انتظام کن پوره این دست کره دروازه این بس کب ریجدم وعد هم اوه نره یا بالا خانه دو طبقه سه طبقه ور در بالا همه دو طبقه سه طبقه توکا آیه هم توکا کب رو کن همه کسی کل مرده که آیه که هستی هم پنجره پکن و پنجره بنا میدان پر رنگ شما سرداره آچان پنجره بالا خانه نوگه پشنند بگم که یعنی پرچشش کن که اگر اتفاقا شاه شور کنن شروع بکنن تو منی یه خبران قبول مکنم بلی دست رسش مبید پاری من کشته مکن مگر من بالا خانه مضبوط بوم چین چوا من بلنا زندگا که من عذر یارم پانگا هم دوم اگر آیان اگر دست کرنی دروازیان بند کرو ممکنه شلو کنم پاک روان دنها محلو کنم چنگور چونگو جم کنم باقا آدم بلی همین بعد من دنها رفته مکن مکنم این سیاست کن مردن یا کاران پا من حاضر کنم خودم سریعت هم حادثه و لازی سیست کنش کن فقل لقا سمت تلارند و سرکا به ما بالا خانه یا دو طبقه و سه طبقه یا همو دا پنجره گارا پنجره پاکون شمو دیگه بجنگه فقال یا معاشر الروم همین دنو خطاب کو یه همی سرداران آگیش دی جمع همدا مشت ای گروه روم هل لکم بالفلاح والرشد ایا شما را در کامیابی و هدایت میل هست این شما لوکی که شما هدایت حاصل بکنید تو کامیاب ببین و ان یثبت ملککم و این اراده این حق شما بادشاهی برقرار بمانی ثابت کدم ببین گل اگر من حبر زوری شما کامیابی شما هدایت شما بادشاهی ثابت ماند فتو بایو حاضر نبیدی پس بیایی من شما درست داریم گمی پیغمبرا بیعت کنین و ایمانی هم این وحدی که چشگاه مردکا فحاسو حیثت خمور الوحش الال ابواب پس این وحدی که هستیم فحاسو پس این وحدی پرارش کو حاسا یهیسو تون پرار کن اگن یکیش یکی دستا چکا ما خریک چی یکی نینانا در بید مرد که از پاد و دست جنار بی تو میدان که خاصو حیثی مانه همشون فخاصو حیثت حمر الوحش پس این وحدی آیام پرار کد ما بلوچانش تراسی کد می خواستی ترجمه بلوچانش تراسی کد مش بابا این گسپند در تراس کدی حرام تراس کدی بلوچانش تراس کد می اصلاحی ترشی نام کنن تراس فهاسو پس تراسش کنی و هزی همی گروه رومیانی مثل تراس کنگا خره گور خره وحشی گور خر مشهوره چه تمامی حیوانه غیر اسفات چه درستا تیز تیزتره در بیابانا این هنچو که گور خر وحشی وقت شکار چی چند گندی چه تو تشید بکلی چه دستا این همی دور تشید نهی مانند کو تشتن میدان دروازیان در می دنده شروع کنی چرا دروازه بورا کوپنا فوجدو ها قال قل لقا دیستش که نه دروازیان کوپل جنای بود دیگه در کفن نبی فلم ما را هرقل و نفرتهم این چمی کاری آزمایش فلم ما را یه دیگه دیستی هرقل و نفرت دیستی نه من کم کم بچه کمی نه شام ما موافق من تو پیغمبر ایمان دارن دیستی خیلی شام تنفر بودن و ایسا من ایمان و نومید بود چشن ایمانا نبلا سیاست کو نبلا چی کو سیاست قال ردوهم علیه ردوهم علیه نبلا دستور دا مامورانا و تیم کمی سردارانا میران در رد کنی بانک من شنکاری هستی من امتحانی ولی شما رو کو کم بحثا شما بیا امتحانی شور کن منیم حدا بشی نه و قال اینی قلتم مقالتی آقا جمع بودم وشتی من واش یه مقاله یاوتی آنپن هنو اختبرو بها شدتکم علا دینکم من امتحان کن شما باری بودی دینا محکم سفتی یا نه منگو ما شما رو چارم باری اگه شما سفتی بودی دینا من خوش بود بگه شما سستی گل او حدی من شما سزای دیم چرا سیاست چی کردی؟ سیاست چی ایمانا کم بخت باز دار خب فقط رای تو با تحقیق این من دیز واقعی شما واقعی شما ثابتی بودی دین مذهب سکان بایدی من شما انتحاق و واقعی شما هستو که من دل گوشته که شما هستی ثابت مکنمی مردی من دار شما دین انگار نکه نکنیش محکمی مردمی شما فقط رای تو من دیز یه وقتی که چشم باش افعان عادتا که بادشاه که رضای بودتن بادشاه سجده کن پس سجده لهو و ردو انهو درستی افضار سرداران یا سجده شکو مردان آیی راضی بودتن که هاو مانگان تک تو مار امتحان کنه ما گشته بلکه تب بتین حقیقتا مار گشه بیایی مسلمان بی مار عربان گلام کنه نه ما عرب گلام نبین بگوشی نه بابا من چهار چهاره باری شما تا چند دازه سفتی بشم از هلتا دین تورا چقدر شما کل مردگا کہ اسے شدت و درنگی موجود ہے بل ماں ثابت بکو آخریش ماں دوار دستی دین مذہب تو کس ماں خوب محکم ہوا آخری اب آر حضاب تا احمق آمد فکان ذالک آخر و شان حراقلا نو کسی ابن ناظر بست یہ ابن ناظر کلام ہے زہری کسیان یارہی نو ابن ناظر بشی پس بود ہمیشی آخری حال حراقلی یعنی حراقلی آخر حال ہمشی بو که با ایمان نمو با کفر چه دنیا را اوچی قوم ملت آئی پر ایمان یارگا نش آئی دل لوٹے بلے ایمان یارگی که ملت قوم اک موافقا لکو سیاسی تکار بس بلی من سلطنت بادشاہی مبرت در مروت آیا آخری شان ہمشی بو تو امرت که بہمی حالتا پدا چه دنیا رفتو ایمان نیا رواح صالح بن قیسان و یونس و معمر ان الزہری یہ روایت ہے ابن نازوری ہم کہتے ہیں کہ اس سے شاگردان چی زہری روایت کو تک امام زہریہ چی ابن نازور روایت کو اس صالح بن قیسان یونس مامر اب چی زہری زہری روایت کو یہ اسی منگو کہ یہ زمانی گپ ہے ابن نازور یہ بھائی مسلمان بودتا یعنی ابن نازور والن یہ زمانہ چی ہے مسلمان ہے کہ سیارتی ام عبد الملک بن مروانی دور زمانی کچھا خب خلاص این حدیثه که اول تا آخره ترجمه بود شما آیه ترجمه اشکود حالا آیه مضامین متوجه اولا این بدانی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم براهمی آقای هرقل دو مرتبه کاغذ را داد. اولی نامی همشک شما هندو کسی وان اداد حضرت دهیه کلبیا یه نامه برد و دا کسی گستانیا پدا ره دا ادا پدا کسی آمر دا کاغذ ره دا انگور نی کسی رفتا ای حاجاز رسول یہ اولی کاغذت والی ہے در ایک کاغذت ہم آبوک مرد کہ ہم آخر نتیجی آئی بو اسی چی بھی در ایک کاغذت والی در سنہ ہفتم ہجریہ کا ششم سال ہے ششم سال کو حدیبی گیا ششم سال آخرت چونگا ہفتم سال یہاں دو مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یک نامی دیگر حضرت آن آبا کجایا لذوہ تبوکا پدا رندہ ہمشی بو کہ ابو عامر فاسق چی مدینہ منورہ ربط روم بادشاہ ہمی حرکل تحریک کو بر علیہ مسلمانان مدینہ ورہ علیہ واجہ ابو عامر فاسق عبداللہ بن عبی رفیق خاصت دو منافقتا آئی ربط حرکل تحریک کو برا مقابلہ اسلام حرکل نماز پوجہا زورت فوج های زو قریب 300 هزار فوج زورت مرد حرکت دا که بیه شام چه شاما بیه تو گواجه بجنگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چه جانب 30,000 فوج جمع کد اسلامی و آئی موقع ندا که بیه مدینه حمله بکن واجه ون آئی جلوه قریب 15 روچه راه جلوتر رواق شام نزدیک تبوکی کنم وادی تبوک وادن وادی تبوک رفت نو آئیے حشدار دا کہ تر ہر قدرتی حسن بیا مہی حتو گو نیما بجنگ بواسطہ تو ہم بیا نیما جنگ کارلہ ای موادی تبوک مناسب نو ہمی وحدی کہ وادی در گردوہ تبوک رو گو دا دگیا نامی نیس برای مرد کرا فراسا یہ دنیا و نامی وادی جدا خلط ملتی نکنی ای ناما ہنگی نیس کدا سالی هست؟ هفتمی گزوه تبوک نهمی سالی چند تیمی؟ نهمی سالی گزوه تبوک واجه راگی به تبوک جنگا بلا واجه چه تبوکا یک نامه برای مردکه دیگه دعوت نامه نویسی نویسی دعوتی دم جانده به اسره اسره اما که بگنجه آمین نبود تبرک نوکی بلا عدلی دا نویشی همیشی ها که نفلا واجه دومی نامه ها که نویش برای مردکه ها که هسته یہ دومی رن ہوایی قصہ یائے گئے لیما کمر موفق با ایمان نبوی دومی مرتبہ ہم موفق نبوی بل موفق با جنگ ہنبو واجہ رو با کو دلے تو کا کا دگمارا بس بچے کو بس بچے کو بس بچے کو اخر انگار کو جنگے سے سیار رہا وہاں جب وہ دان یہ دم دگے شہر مہرو کا سر سے پاس کنا کو تا مدینہ منورہ خوب یہ مارکہ آیا ہراقلہ با آئی نامہ نوشت مگو ہم کتارتی در رومیت الکبرہ اسی نام کہا دغاتر با بوای و غین و علیف و طاوری دغاتر ہم آئی اگر ہم سکر ام کلاس ہو ہم مثل کی با آئی نامی دی یہ دغاتر قصہ کہتے ہیں آئی لندہ دغاتر ایمانی آرہ ثابت ہے آئی دغاتر ایمانی آئی ابن نازور ایمانی دیگی آتی چنک سردارا ہاں ایمان یا بر آبی شارا وقت ہما چطور ساوکی لشکر ہے آدگر ہے ایمان یا بر زغاتر ہما روچی کہ ہر اپنی نامار رب گودا گوشتی میں چواب دیستا آئی ہے ہوا کر نجوم دیستا گیا تو گوشتی پیغمبری ہمور دی ایمان یا زغاتر ہما زمانہ کہ ہما نجوم جتا گا ذاتی شی پیغمبری پیدا دی ایمان یارتا گا بلی ایمان اظہار نہ کو ایمان اظهار نکو آرم چند دیگه ایمان همه دیار از غاتره زن تکشی خدای پیغمبریشی ما قدرت نه که ما ونشیا مقابله بکنیم خوب نو دومی مرتبه آن حضرت صلی الله علیه وسلم دعوت همشی است آیه دعوت داد مردا واجه در وادی یزده تبوک تو یه ردی هم آن حضرت صلی الله علیه وسلم نامه هم متوجه بی چینگو واجی نامه برو دعوت فلا ہم حضرت دہیہ قلبی چلا متوجہ آنا میں بروہ کیا دہیہ قلبی یہ نامی بروہ ہم یہ مرتبہ ہم واجی دہیہ قلبی حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ نامی بورت بورت ہم فلا پیشکو مرد حرقلا حرقلے کے پیشکو حرقلہ در رائے کے تو یہ نامی منی چاروں منی بلے منتہا انامی جندہ کا حسن ما پانکوار حفظ کنو اور یا نامی بر پدا مرونیت القبرائی دلی ایک رفیق من حسن ہمان زغاترہ انگا بالاترین ایک میری زغاتر استاد ہر دنائی تو بر یہ نامی ہمائی پیش دار بانی آچھی بشی نو روایت آہا کہ یہ جی قواجہ غزوہ تبو کا نامی رہ دا یہ مرد کہا وات پدا ہم چارت ہم واجی نامہ احترام کو حتی یا روایتیاں کہ اوہی برازدہ زہر گئے کہ یہ مرد نامہ نوشتا ترے کسی بادشاہ روم نہ گوشتا ترے گوشتا عظیم تو لہذا کاغذ بار در رکھ بھی گوشتی نن نن تو بھی آدھے بھی تو سی اللہ جا رہے ہیں حبر آنا کاغذ اللہ در چونکہ خسرو پرویر جولا آدھے بھی کوئی خلاصا یہ مرد رفت حضرت دہی قلبی وقت بیان رکھا کہ ہما کاغذا من ہمایی وقت دستور دا شیبر ہم درومیت الکبرا ما یا استاذی ہمارا زغاترہ آئی ہمایی بدے باری چی بشی یہ حضرت دہی پرمانی کے ماں بو کاغذا یہ مرد کا پکا چارے تو تسوی بکو دگھے چینے گا ماں بو ہما مرد آؤ درومیہ بازوشن ہم از غاطرہ کنو اظہار کو تیمانا بازوشن اشید دیکھ استاز یہ دانی بھر ہاں وہ داکہ مرد اب تو بدائی چارے ہما مرد کا کاغذ چارے منے گو بنے منے دہے کلبی در ہما اتاقا نشتوں من دی مرد لب بسرعتا ودا کسے گسل کو مرد لب گسل کو اتی لباس مدلیت من دیما ہم گشتی کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول ایمانی پدا چدات ایمانی رب تو مجمع آمی تو کہ ہم کافرانی رومیانی ایرانی کو کہ میں ایمانی آرتا با محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشہدو اللہ الہ الا اللہ و حضرت دہے پر من جو دیکھ ایمان ایرانی او دکو من چرم پر رہتا آیا پر رہتا چی جد بکار شکر شہید مرد کا مو بودا آئی که مو من در رفتو من هم جنو کشاک شاید در دیشا نو حضرت بحیاء رضی اللہ عنہ فرمائنی که من چهر کو چمودا اما کاغذ من بونی امردہ کاغذ واند آئی ایمان یا آئی شہید بود بل منگو که دا اختلاف ہے کشی ہما زغاتر اک ہما ودی ایمان یارتگن اظہاری کو بعد میشه نشی همشون است استاد دینا به هر حال این مرد کامیاب چی ایمان هم یاد شهیدش هم کرد مرد لب شهادت به جنت شید تماشی کن نو حضرت دهیه میشی من هم چی طور زد من هم کشه یکم بحتی ظالم هم من کاغذ زور تو من میدان کچم بودم من در رفت من چو در رفتن و یه حتی بنا پانک همه مرده هرق را که من اود ره داده گرد من اگه چه خبر بود؟ چون بود تا کاغذ مون بیا که کاغذ کاری کن کاغذ مون بود آمر ایمایا قیامتا ناجی بود رستگار بود جنتی بود شهیدش کو آیا من اینه کاغذ اندر بونه ایمش من چروش لگه لرگر و من هم کشم در بایی بایی گوشت شر امال کاغذ من بده من گوشت شر اوازه گوشت بده کاغذ مرده کاغذ زور تو ایمانی نیا ایمان اعلان نکو بلواجی کاغذ زور تو یک لباس ابریشمی زور تو خوشبوی کت واجی کاغذ با صد احترام پیتو ایر کت وصیت کت شما من چوک اولاد هر کس تا زمانی که ای کاغذ مشمع اردان بمانی که احترام مانی شما سلطنت مال مانی واجی احترام آل کاغذ هر وقت شما ای کاغذ بی احترامی کت شما سلطنت از دست رو هما کاغذ آیه بوته بوته چه ترکیان دارم سلطان محمد فاتح آیا سوپیای پتی کن هما کاغذ سید ما جایب خانی تو که یه رد با کاغذ واجی کاغذ جن هما جن بیاستن نو علامه پادشل پدکی هما کاغذ رو چمان دیست آیه اکس گفت آیه پتوی چنانیه پتوی گفتی هما پتوی گفتی که آیه در مرآت الحرمین تو که هم نوشته با کاغذ مرآت الحرمین علامه پادشل پدکی یکی از ترکی علماء زبردستی این حدی که جنگ سلطان محمد فاتح فتح کو رومیت الکبرا تمامی ایتالیا سرزمین پر حکم فتح کو سلطان محمد فاتح مشہور ہے ہمایا یہ کاغذ اچھا عجائب خانے آنی در کھو اور ہمیشہ ترکین دست آیا ترکان عثمانی دست آیا ہما علامہ پادشاہ الفلکی ہما کاغذ جن دے پتو گیفت گیفتا و همه کاغذ پتوه بندازه و تی کتابی جوزه که که مرآت الحرمین کتابی نوشت اونو همه رو جوزه مدرسی تو که هستی مرآت الحرمین تاریخ دولتا ها همه کاغذ نقشه هست به خط عربی کبیر نوشتن یا کاغذ خواجی نوشتن و همه کاغذ من ما خاندان ترکیانی بازی رسا رنگی برای چشا منتقل بود به تیمورا بود به افغانستان همه کاغذ هست چی بودی که کئی کنستی بازیر خان یا درین جت چسیر بود تالی بگر وقتی آئی خلاصه کاغذ من دیگه بارا همه بردن دستا بل ها دیگه کاغذ که نوشتی پواجه با ای جملی نوشت نوشتی می دیگه جملی که انی مسلمون انی مسلمون برای واجه کاغذ سلام علیک نوشت هرقلا متوجه بودی هرقلا نامه نویش بواجه ها بدا آنامه واجی حفظ کو بل ای نامه ویتی نویش بواجه ای جملی ها نویش که انی مسلمون واجه نامه که چارت گشتی کذب بلهو علا نصرانی یکیشه حالا دروگ بلی که این بیت نصرانی ترین مسلمان نه بلدنی گشتی انی مسلمون باره چبی متوجه کو تک شما بدانی ما مسلم دیگه ما واجه کرنا کذبه بل هو علا نصرانیتی اسی مسلمان نی همه بر زغات ایمان یار یا همارنگ مرد ایمان یا بشی ایمان نی افتا شما موت نصرانیت سے خلاصه ای بود ای هرقل واقعه و داستان تا ای حدوده که دو مرتبه واجه با آیا نام احمد رحل ای نام هم احترام کو مرد همائی که مجھے خزانی توقایر کتا صالحا من چکو خسرو پرویزی نکو بیو کوپا کهی واجی کاغذ دو پارا پارا پارا کو واجا که صحیح بگشتی کتی کاغذ پارا پارا با واجا کو مزق اللہ کل ممزق ممزق ان اللہ تعالی هر پارا پارا کرو که پارا پارا بکن همارا که خسرو پرویز سرا کاسی آئی چوکا وان حملا کو شیرویا مردکی از بین بو آئی پدا آئی که چوکا هم مردکی پدا کشت همانی که یز دگیر درسته بد بحتی پا همه توانا آئی حضرت عثمان در بدر کتا آئی هم کشت آخرا ای پا حکومت ایران در هم بره مزدق الله کل موزدق بودرا خب خلاصه علاقه هستی هم قابل توجه متوجه به علاقه یه هرقل ادما نام گرگین یا اگر محل تها این هرقل تا زمان پیغمبر بعد هم زنده یاد این حضرت عمر فاروق جنگا بودتا یرموک ہے وہ پلان همین مرده یا دیگر یاد این حضرت محتلا این هم کامل توانی حضرت فاروق عظیم دور زمانہ ہم آبوں کے زبردستی جنگی ہے یرموک ہے جنگ اسلام ہے کفر ہے زبردستی جنگی ہے حق مستری جنگ در دنیا ہمیں دبوت گئے مسلمانانی حضرت فاروق زمانہ یکی ایرانی قادسی جنگ ہے یکی ہمیں یرموک اسی قیاد یہ قیصر روم کجاری ہے کہ حضرت عمر زمانہ ہستا یہ ہمیں حراقلہ یا حراقل چوکہ نماز کا کیا علامہ عینی رحمت اللہ علیہ تحقیق ہمشے علامہ عینی رحمت اللہ علیہ شعر بخاری آواز ایفشی کہ بلے یہ ہما حراقلہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہی مکاتبت کو تگہ ہمائی چیز ہستا بگنہ آئی کہ ہستے آ حراقلی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گناہی مکاتبت کو تگہ آ مرد مو ہما واجی زمانے ہم مرد آئی چید واجہ حسد آئی مرد اینی تحقیق ہمشی بعد از آئی چوک نام مورق مورق آئی تحت نشین بود فامیل بدا قیسر ہم کم بادشاہ روم درو فامیل قیسر ہے لقب قیسر ہے اب ای مورق ہم زندہ تا حضرت صدیق اکبر دور زمانہ کی وحدی حضرت خالد ہو حضرت ابو بیت عمر جراح جنگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زمانہ میں شام آمول کام بودتا ہمیں مواجی کی دور زمانہ ہے اب موارد ہم آبو کرد ہمیں درمیان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور زمانہ آئی ہمیں زمانہ مو اب شیئے چوک نام پلا حراق لیں اب شیئے ہمیں کتے نام جو حراق لیں شیئے چوک نام کو حراق حراق بلن کیسا ہے اسی کے فاروق اعظم جنگا یوم الیرموک خالد بن ولید جنگا وضا کا حسین حضرت زبیر بن عوام جنگا مدنی شنو ہمیں مرد ہیں صحیح بھی تاریخ چب با ان امسری حراق لمائیہ کہ خود در زمان واجہا چھ دنیا رفت آئیے چون مورق اپا بادشاہ تحت نشین موشی ہم در زمان صدیق اکبرہ ہم رفت اسی کہ حضرت عمر فاروق کی زمانہ ہے کہ یرموک کی جنگ بودتی والا ہے چستی ایراشی ہمشک اپا چی ہیں چوک کے ہمارے کے لیے نماز ہے نماز ہے ہمشک دور ہیں چی یہ مرد کا یہ شنی تاریخ بو خلاصا خیر حالا حدیث جن بے الفاظ و فوائد و غیر ذالک نعمت متوجہ بھی تو برائی حراقل لفظ توجیح من بیان کو کہ بعضی من کو آئی حراقل صحیح ترین بعضی حرقلی ہموانا حرقلی ہموانا آئی آقل صحیح ترین حراقل یہ ہما بادشاہ لکب ہر چند صدانی اولی بادشاہی کہ در دنیا یا آئی دینار سکہ جاری کتا ہمی حراقل ہما اولی پیرو کی حراقل صحیح دنیا ہی تو گا چشیا پیسا سکہ تلاہ نبتا در دنیا سکر اطلاع ہمشی درست کو تو دی حکومتی دور زمان دیناری درست کو مردا و اولی ہم بادشاہی ہے کہ چوتی لشکرہ و چوتی سردارہ بیعت گئے ہمشی ہمیں رواج پیدا کو شاہی اپیسر ای بیعت گرہ گئے حکومتہ ای بیعت گرہ گئے رسم رواج نہیں ہے ہمیں ہما پیرو کے حراق اسی میں نہیں کسی روائی روائی رواج جائی اذا ایک چیزی دیگر ہم بپہمیں متوجہ ہیں آئیشی ایک وقتی کہ شام پتح بود مسلمان اور مسلمان بودتن شام اتحا شام و ای علاقہ پتح بودتن مسلمانانا یک چیزی خیالاتی پیدا بود مسلمانانا مکہ و مدینہ شانہ یک معامل ایک موضوع پیشی حالی خب آئیے رو پیش یک وقتی که شامی مردم مسلمان بودند اسلام غلبه کود کفری دستش پک گئی مشمار بیان کو دیما کہ در زمانه جاہلیت قریش آیام عراق رفتن شام رفتن برای تجارت این گر رفتن اون گر رفتن سفرش کن وقتی که شامیان مسلمان بودن اشا کاشتا بلا یہ مسلمانان شان نو ترس پیدا بو کہ آیا مسلمانم ما ہم مسلمانیں بل نو ما اگر سفر بکیں با جانے برین کافران دشمنان میں راہان بندک ما لیلک ما بڑی پانے راہان تجارت بکنی یہ مشکلی پیدا جی چونچہ حدیث دیگہ حسن بخاری شریفہ واجہ صحابین یہ حال معلوم بو واجہ یہ بشارت داتا مجھتی ظاہلہ کا کسرا پلا کسرا بعد ہوئے لا حلقہ قیسر فلا قیسرہ بعد ہوئے اور شمہ مسلمان پر یہ شامل ہی ولی کہ ایران قیسرہ حلاق بو چاہیے بعد دیگے قیسرہ ہی چونکہ آئین پہلائی نبر نبی شمہ جلو بگیری قیسر کے مرتب آئین دیگے قیسر عدمی شمہ جلو بگیری کود بکن شمہ حیث پر یہ شامل بگیری شمہ فات علی نیم دنیا شمہ پریشانی نیم اگمرو ہی بکلی ان یہ وقت یہ ہم حدیث موضوع حسن اللہ حلقہ کسرا پلا کسرا باد اللہ حلقہ کسرا پلا کسرا باد ہم حدیث انگرو نمشی خلاصہ یہ ماشمائی الفاظ ہیں کلمات عشق و قبو سفیان یهد با مردہ فاتوہو وهم بی ایلیا لفظ ایلیا چار لغت ہیں ایلیا یا کہ ایلیا بحمزہ مکسورہ فلا یا مسنات فلا لام مکسورہ فلا یا فلا الف ممدودہ ایلیا مشہور ترین لغتی ایلیا دومی لغت بغیر الف ممدودہ منوانت ایلا ایلیا بغیر حمزہ ما بعد ایلیا بس ایلیا نا ایلیا بس دو صحیح لغت اس لیے کہ اول یا زورا حذف کرن آیا وانا امالتا ایلیا ایلیا وانند چاروں میں لغت یہ مجھے کہ ایلا ایوانا مثل ہما ایلا کے پیغشتہ موجود ہیں ایلا صحیح ترین لوگا ہوا ایلیا ہے ایلیای معنی چیئے کہ شامش پرچ ایلیای باش ایل در زبان عبرانی بمعنی کہ اللہ اللہ عربی اللہ وشن در زبان عبرانی کہ ایل من جبرائیل ایل عبداللہ میکائیل عبداللہ اسرافیل عبداللہ یا اینه یا به معنی خانه خانه این معنی چی بود؟ ایلیا یعنی بیت الله ایلیا معنی چی؟ بیت الله چونکه اولا قدس بیت الله شماره بیت المقدس آیم بیت الله شماره این کلمه آزمانه تمامی شام بنام همی ایلیا تمام بود خب بہر حال فقال ابو سفیان فقلت انا اقربهم نسبا الى اخر الفاظ ترجمہ تمام شما عشق کو ودرسی بل والله لولا الحياء من ان يصلوا علي كذبا لكذبت انا اذا يد بحث علميه او بحث علمي شيء ايا حسن القبح چیزانی این اشیاء حسن قبح عقلیه یا شرعی این کافران آخر کسیدم دروغش خراب زند صدقش خوب زند ایا این حسن قبح یک عقلی چیزیه یا ایشی شرعی چیزی یعنی معنیش ایک عقلی که انسان ها ایک چیزی خوبی ها شناساییدن عقلی که ایک چیزی خرابی ها انسان شناساییدن یا نا شرع ایک مردم آگاہ کن کہ یہ چیز حسن ہے یا یہ چیز قبیل ہے یہ بحث ہے خوب خلاصہ علاقہ سے معتزله گروه معتزله قائلان که حسن قوم اکلی چیزی این انسان اکلی کماله که یه چیزی خوبی یا دریافت کن یا آیه خرابی یا دریافت کن این شرعیه نه شریعت تا همه چیز واضح بیرند برا با اکلی ذریعه بل اهل سنت والجماعت همه متفقن که حسن قوم در اشیاء آیه شرعی اکلیه نه بله عقل هم آیا خوب زام خوبی نا خوب زام بدی نا بد زام بل اصل این چیزی حکم دیوکشی حسنه یا شی طبیعه شی شریعت مقدسه این دستور دانی پیسر دستور شریعت کنه اگر یک جایی همچنین موجود موکودا عقل یا چیزی خوب زام شریعت آیا خراب زام عقل اعتبار نیست مولد شریعت ترجیح دا یا جایی که هسته ودا عقل یا چیزی جس خراب زان شریعت ای خوب زان ہوا شرع اعتبار عقل اعتبار ہو خلاصہ یہ الفاظ جسے ہم انے شما اشکنا کوتا اید یک مسئله دیگه بشکنی اود در آهدار کشتی قال فهل یرتد احد منهم سختتا لدینه بعد ان یدخل فیه این سوال پیدا دی که ابو سفیان اگو که لا قلت لا متوجه گندی تی؟ این سوال پیدا دی که ابو سفیان گوش اگه که لا این کسی برای آیه دین ناراضی ہے چنانچہ کہ دین آئی کہ حسن پلا مرتد نبی باوجود ہے کہ در ہمیں زمانے دو نفر مرتد ہوتے گا آئی پر چی در نظر میں ابو سفیان یکی ابن خطل آئی مرتد ہوتے گا بعد الایمان یکی دیگر کہ حسن خود عبیداللہ بن جحش کہ ابو سفیان ہوتی کہ حسن آئی دامات ہے که در حبشه رفته گد فلا مرتد بوده گد آیه نصاری مسیحی بوده گد چانی ذهنی نیاد یا یادی نهتن یا چطور کاش نیمه گوشی لا چی جواب چی جوابش اینه که ابن خطر آیه ظاهره که آیه چی سختتن لدینه یا مرتد نبوده گد بلکه آیه آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رهدات گد برای مردمانی صدقات جمع کنگا اون همه صدقاتی که جمع کتند آیی که هستن قدر کد همه صدقات تمام زورت در لدیم پر مکه یا کفری اختی یا مال دنبال کن آخر ما بکر روز پت مکه واجه دستور لگرد نیجد آیی تو لہذا ابو سفیان چاره که یہ مردان گوشتا کہ سختتاً لدینی اگر من بگوشم کہ یا ابن خطری چی بیتا مورتا اور من جوست کن شرع اوک دینا چند اوک دینا بیزار بیتا کہ رب دا مورتا بیتا من بگوشم نا اچھ سبب چی بیتا کہ سبب مال بیتا کہ مال دوستا کن تو رب دا بلا یہ دور رہزن بیتا ظاہر ایک آن مردان یہ کہلی ایش کتا کہ ناک سختتاً لدین ادا پمیر لحاظ اے عقلی راک میں یہ جواب بلوں پدا من سرد مرتا بای سوال عبید اللہ بن جحش آئی ارتداد ہے اوکوی تی داماد بیتا گل آئی آئی چیر دا چاہی ظاہر نکو محلتا بازی کشک آئی از ذہن بیرور رکھتا گل آئی یا با یہ لحاظ آئی نام لگے کہ یا عبید اللہ در اینچ مسلمان انتوک اک مسلمان بیتا گل آئی شیح مس ایدھے بدست واجہا مدینہ یا مکہ یا مرتد نبیتا گل کجا رکھتا گل حبشه آئی همون همه حبشی همه نصرانی ها چیه داده که فریب این هم صحبتتن دینی گندگ نبر نبود که مرد که دیگر هم فریب ده همون گاه شمیل هست آئی نامی ها نگه خب هل تا کنتم تتهمونه بالکذب قبلا یقول ما قالا ظاهر احنا درستنگا آخر ایدا گوشتی قالا مازا یا مرکم جسته جسته الفاظ هستن که کنتها بحث هست ملحظ ما آن ترجمه شما رو آن دو خوب هذا قال ماذا يأمركم؟ قلت قال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. إذا كان دو سوال پیدا ہے، یک سوال یہ ہے کہ چرا ابو سفیان کو کہ مار یہ واجہ یہ امر کہ او عبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا، جملہ چمین چکا پیا پر چا جملے اضافہ کو وقت رکو ما یقول احباؤکم. فی جواب ہے کہ ابو سفیان چونکہ چیزی کافر ہیں، آئیچ بھی شہاز کہا کہ یا جاہے نجاہے یہ مرد مہنچین حبیم گوشوانو آئیچ یہ پیغمبرہ بدمین بھی دی مچارتے ہیں کہ میں بگوشوں کو ماروشی کہ او عبداللہ ورہا تو اسی کو بھی حشی آشی واہا اہل کتاب متفقہ، بل میں بگوشوں کو وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاكُمْ اِلَا مُمْكِنِتْ آمَرْ بگوشی مہوت تکبیر کن راہ گفتا مہوت تکبیر کن رفتار زوری بعضی چیزیں میں پہ تبیر کا ہوں حضرت عیسیٰ حضرت سے خدا ماننے تھا مائی ماننے پلان چیزی جواشتا مائی ماننے بلی آئی ہے کہ ہم کے چی پہلا بھی برنگی خطری پہد ہے پہلا بھی یہ کرنی چمی رہا بس چیز آکا پر ہوا ترکو ما یقول آبا غیم مانا چکر یہاں چیز مار گئی کہ میں پہ تبیر کا دین ہے نمان حضرت شما ہم پہ تبیر کا چاہے داری مانی شما کہتے ہو وجہ تبیر کن تابداری مار نہیں نہیں نورتی کہ رائے حبر کی ہنچیں بکن گئے ہم مرد کا برزخ بھی نہیں تاولی یہ ایک سوال ہو یا جواب مختصر دومی سوال ہے لیکن مهمی سوال علمی عائشی کے عبداللہ ولا تشرکو بہی شیئن کی پیغمبر مار دستور دک عبادت بکنی اللہ ہے و شرک مکنی بایا ہے چیز اس سوال پیدا بک آیا عبادت کردن غیر اللہ ہے مطلقاً آئی کہا سے کفر شمارے یا نا آئی تفصیلی داری یہ سوال مختصر ہے جواب اور تفصیل جواب آئی ہے شیخ بلے ہر انسان یہ کہ دیکھے غیر اللہ یا بصورت عبادت آیا عبادت بذات مستقلن آیا سجدہ بکن یا مستقلن آیا قابل سجدہ بذات سجده هم تعظیمی مگی تعبدی بگی آی کافر بیولاد این عبادت کردن غیر الله سجده کردن غیر الله تعبدن توجیه نه تعبدن آی به اتفاق الامت که کفر و شرک. البته سجده کردن غیر الله تعظیمن حکم چینی تعبدن و اتفاق سجده کردن دو صورت داری مفهم لازم تو کلمه باید سجده کردن غیر الله یا تعظیمن یا تعبد مثلا تصور کن یک شیخ نشته اینا مردم های سر تعظیم میکنه احترام میکنه یا احمدی چمی مریدانی سر سجده یه دوردان دست بادن چیرا شیش سجده که تازه تازیه تعبدی نه تعبدی همشه که آیا قابل عبادت زن آیا یک معبودی تصور کن تو سجده سجده یکن شینا مکنه سجده تعبدی سجده تعبدی به اتفاق ادیان از دور آدم علیه السلام گرفته تا خاتم علیه السلام سجده تعبدی به اتفاق امامها چیه؟ کفر و شرک؟ شرک اید از الله تعالی به کسی ها امکان ندارد. البته سجده تعظیمی ترا سجده تعظیمی هم به اتفاق چی حرام در این امتا پیشگی امتا سجده تعظیمی جایز بل در امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجده تعظیمی هم چی حرام بل آیا کفری یا نا اشی طرح بحث یا چیزی حرام بودن دیگ مسئله کفر و شرک بودن دیگ مسئله شراب بودن حرام بانکا پول دزور از حرامه بل کفر گوشگه نبید شرک گوشگه نبید ادام این قرار بپهمه که واقع سجده چند کسی بود؟ تعبدی؟ تعبدی و بر تمام ادیان آسمانی و چیزی تایی شرک و کفر مثلا من که سجده تعظیمی آیا حکم چطوره؟ شیعه مسلمه که سجده تعظیمی در ادیان قبلی جا جایز چون که حضرت یوسف علیه السلام یهو دیگه پس ماتانی هستن و خر رو لهو سجده سجده پس ماتان آیه که هستن حضرت یوسف شیعه که سجده بله سجده یهو دیگه تعظیمی آیبادی نہیں دیکھ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہے بس سجدہ تعظیمی ہے چونکہ جائز داجہ محضرت ابان مذہبہ جائز ہے بلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین مذہبہ ہمی سجدہ تعظیمی ہم چیئے بھی حرم حرام بکی یہ امت اللہ ساتھ دیکھتے ہیں شیعہ شرک شائبہ ہم درش گندگ مبر مبی آئیے حرام بودن اتفاقی یہ مسئلہ بل آئیے کفر بودن آدگر شی سرا منگا چی حسن بحث موجود نزدیک علماء کہ آئیے کفر بھی ہم یا نہ کفر نہیں نزدیک محققین سجده تعظیمی کفر و شرک محضی نہیں بل حرام ناجائز مثلا مروش یک شخصی اتفیلی دیما کفی سجده کم یا وہ تپیت ماتان بطور تعظیم دیمہ کبھی یا مثلا کہتے ہیں یا کہ ولی اللہ صالحیم بندے کے دیمی حرکت کن کفر پتوائے مدے شرک من آئی واسطہ بگشک ایک کارشی حر حرام ناجائز من قلیم ناجائز حرام خلاصہ یک گروہ کائنہ کہ نا بہمی سجدہ تعظیمی ہم چی بھی کافر البته محققین دیه بند ما دهلی ما حضرت شاه الله صاحب دهلی یوزرگوار گوشن نم آیی کفر محضی نه حرام ناجائزی اگر نیت اراده بکن که من ایشی تعظیم کنو که ایشی تعظیم لایق عرضی که قابل عبادت بگی گل کفر بیا حجی بل نه اگر این نیت منی گل آیی کافر نبی بل ها ایشی جم گوشته که اگر چنانچه آیی کفر شعار انجام دا چیه؟ کفر شعاری انجام دا آوهدی آی کفر قرار گری اگرچه او دا سجده گندگ بوی یا مب کفر شعار چطوری مثلا ما گندگی که یک مرد یا انگلیز سلیبی و تی گوٹا لونج سلیب آنچی شعر شعار انتش او را تا گوٹا یا سلیب جرا لونجا کتا کشمی تعظیم کنو بس کافر بن چکا دواجیم تھی پرچک اسی شعار کفریی شما یا مثلا تصور کن یا مردی ماغن دے کہ بوتی یا قبری ہمیں بوتا یا قبر رو سجدہ کن اسی شعار کفری شکن شعار کفری شما بولی پس بولی قبر سجدہ کنا سازنی نا میں شکن شعر کن شعر بی کفری بوتی سجدہ کن باوشی شی کفری پرچک شی شعار کفر ہیں کہ کافرہ ہم یہ کار انجام داتا مسلمان شان خلاف ہیں شیب کلی خلاصہ یہ عبادت موضوع ہمشی مزید شرک توضیحات آن شما مکتاب آن شکتا خوب یہ تمامی گف آئینی یہ دیکھ جہاں چندائیں سوال جوابی نہیں در آخرہ کہستے ابن ناظوری موضوع کہستے بلا توزیع دیگلو کی ادا چند چیز دیگا موجود ہیں خیر یک مسئلہ ایشی محل اتحا کے حراقل ہے آئی بارہ اختلاف ہے حراقل ہے ظاہران بس کچھ لوکن تو اندہو لغسل تو ان قدمہ ہے و فلان و فلان حراقل مسلمان وشاق بو یا نا احادیث ہاتھ کو واجہ رد کو بل از میں علماء حافظ ابن عبدالبر مالکی مدنی زکی انسانی بر آواز ادا لغزش واسا آواز قائل ہے کہ ہراکل مسلم مسلمان اوشک واجه تصدیق کو گوشتی اظهار کو کہ گوشتی بسیم لکم موضع قدمی یا حاتن حاتین یہ بلکو مردا فدا کاسی لو کنتو اندو لغسلتو ان قدمی ہیں سمیر هذا علامہ ابن عبدالبر مالکی قائل ہے کہ آئی مسلمان دیتا بلے جمہور علماء قول آئیے چیخ نرد لد کرنا چنانچہ حدیث اول موجود نے کہا جگہ کہ کذبا ادو اللہ آئی انہو علا نصرانیتی ہی کذبا بل ہو علا نصرانیتی ہی واضح پرمائش کو عظیم بسرا کشمائد عشقت ہما مردک مگو آئی نام اصلا حارث بن ابی شمر دستانیتی ہما مرد اوستاندار در بسرا علاقی تا یہ بسرا شامی شہرہ حورانی کنا حورانی حوران یک علاقی یہ بسرا در ہما حوران واقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیستر از نبویتا در ہمی حورانا بسرا دو مرتبہ سفر کتابی بخدیجیہ آئی رہداتا برا تجار تجارت واجہی ملک جسیہ بری رفتا تو داری حدوکہ موجی نے کہہ رہنی واجہ بخیرہ راہب جگدہ موجود ہے یکی بری نسطورہ راہب گونا واجہ ملاقات کو در ہمی سرمینہ خلاصہ دیمان واجی نامہ ایک حصت بسم اللہ الرحمن الرحیم یائے گئے آئی توضیحات موجود ہیں مسائل چاہی تخریجی آن زندہ اشکنی واقع شیره نه ده کیلو با یه استورش شیره آبیته آب میشه آبی شیره بیته نه نوشتی آبی شیره بیته نه فریت جایزه نیست نه ماسکی پس از ده فریت تاثیر سردیا شیرا چوبا دیتا ہے آجاک پسا دب دیتا ہمی دب دینے کی جاگا ہے اس شیرا گناتگران مخلوط نہیں میں ہمی کی جاگا ہے آبتوان ہم آجاگا ہے اس شیرا گان تاہدون نہیں کہ آج دب رستا شان بچن شان جیو چی آدگر با جائے ہیں مرد کے بعد نہ بیتا ہے تلائی بیتا ہے اور فرائی چکتا ہے Thank you.